50 languages. 11 عندك عندك الشهور مينس مينس يناير او يانواريوس او يانواريوس فبراير Ο Φεβρουάριος. Ο Φεβρουάριος. Μάρς. Ο Μάρτιος. Ο Μάρτιος. Απρίλ. Ο Απρίλιος. Ο Απρίλιος. Μάιο. Ο Μάιος. Ο Μάιος. Ιούνιο. Ο Ιούνιος. Ο Ιούνιος. هذه ستة أشهر. Αυτή είναι έξι μήνες. Αυτή είναι έξι μήνες. Γενάρη, Φεβρουάριο, Μάρς. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Απρίλ, Μάιο, Ιούνιο. Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος. Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος. Ιούλιο. Ο Ιούλιος. Ο Ιούλιος. Αγόστος. Ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος. September. Ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος. October. Ο Οκτώβριος. Ο Οκτώβριος. November. Ο Νοέμβριος. Ο Νοέμβριος. December. Ο Δεκέμβριος. Ο Δεκέμβριος. وهذه أيضا ستة أشهر. Αυτή είναι επίσης έξι μήνες. Αυτή είναι επίσης έξι μήνες. Ιούλιο, Αγόστος, September. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. October, November, December. Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος.